रहा यह प्रवचन परम सभ्य स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 1996 को रात्रि 8 बजे पिता भवन नंबर 1 सर्वसर ऋषिकेश में हुआ रहा। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की कृपा से हम लोग ऐसी जगह आकर बैठे हैं, सब अच्छी अच्छी बातें सत्य आती स्वाभाविक। बस मैं पहले विचार आया था, बढ़नी से सत्संग हो रहा था, तो बड़े अच्छे विरक्त, बड़े त्यागी, अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे समझदार, अच्छे अच्छे वक्ता आते थे। अब भी अच्छे अच्छे आते हैं। पहले उस विचित्र बात थी, कुछ समय का फेर है, परंतु बहुत जगह ऐसी बातें नहीं मिल जाते। अब जैसे यज्ञ हो रहा है, जैसे सत्संग हो रहा है, जैसे कीर्तन हो रहा है, जैसे पदगान हो रहे हैं, तो इस तरह की बातें हम लोगों के सामने आ रही है। स्वाभाविक हमारे को कहीं जाना नहीं पड़ता है, यहाँ ही आ जाते हैं सभी। ऐसा कुछ स्थान बना है, बहुत विचित्र बात है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोध यंत परस्परम, सब बातें बताई इसमें। मेरे में चित्त है, तेरे का चित्त से मेरा स्मरण करते हैं। मदगत प्राण है, मानो मेरे लिए जीते हैं, और दूसरा अर्थ है कि सब चेष्टा मेरे लिए ही कर रहे हैं। सब आपस में भगवान की बात करते हैं, सुनना चाहते हैं तो सुनाते ही भगवान की बात है। इसमें ही दुष्यंत से रमंत से मस्त रहते हैं। मनुष्य के एक इच्छा रहती है कि इसका फल होगा, फल फल, परंतु भगवान के प्रेमी फल यही है जो भगवत चिंतन में रहते हैं। बस दुष्यंत से रमंत इसमें तुष्ट है, इसमें ही रमन करते हैं, हरदम मस्त रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कृपा करके उनको आत्मज्ञान देता हूँ, मैं बुद्धि योग देता हूँ, मैं सब करता हूँ। उनका तो दुष्यंत ही रमन, उनकी कोई प्रवाह नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। बढ़िया से बढ़िया बात भगवान में लगे, और क्या करना है, भगवान की बात कहना, सुनना, चिंतन करना, तत्चिंतनम तद्बोधनम परमात्मा परमात्मा की बात कर रहे। तो यहाँ स्वाभाविक ही ऐसी बातें होती है। ये स्थान ऐसा ही है, ये बन गया बहुत सा, बनने से पहले भी अनादिकाल से सुनते हैं बड़े बड़े संत महात्मा राजा महाराजा सेठ बड़े धनी और तब से त्यागी महात्मा इस उत्तराखंड भूमि में आए, बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े धनी भी और संत महात्मा। तो कहा क्या वो तो बात यही है, पर सभी यहाँ आते थे। इस तरह की जगह हम आ गए, हम लगा दिया अपना स्थान, तो इस स्थान में स्वतः स्वाभाविक ऐसी बातें होती है। हर एक जगह ऐसी बात मिलती नहीं है, ऐसा स्थान है ये। गंगा जी का किनारा महान पवित्र अभूत ही बातें भगवान के चरण और आचरण से निकली हुई बातें वहां आती है, तो बड़ी भाग्य की बात है, बड़ी भगवान की कृपा की बात है, विलक्षण बात है। इस बल में थोड़े से भगवान की तरफ हम लग जाए तो निहाल हो जाए। सावधानी रखे जो भगवान में मन लगाना, अपने तो भगवान का चिंतन करना है। भाई बहनों से कहना है कि यहाँ जो आना होता है केवल भगवत भजन के लिए, आपके ना कोई घर का धंधा है, ना दुकान का धंधा है, ना खेती का धंधा है, ना कुछ नौकरी है, ना क्या, केवल भगवान में लगना है। तो मन में एक आधी बात आप विशेष ध्यान दें, मेरी बात की तरफ विशेष ख्याल करें, हरदम भगवान ही भगवान में लगना है। सावधानी रहे तो बड़ी अच्छी बात है, भूल जाते इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, ऐसा करते हैं। ख्याल रखो सब समय भगवान में लगे, ये दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनां क्षणमंगूरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। ये दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, ये भगवान की कृपा से लब्धा सुदुर्लभम इदं भुवसं भवान् ते मानुष्यमर्थद मनित्यमपि यधीर पूर्णम यतेर न पदे जन मृत्यु यावत निःश्रेयसाय विशेषं सर्वदस्यात्। कल्याण के लिए लग जा रहा है तो हरदम भगवान के नाम में लगे रहो, उसमें चिंतन में लगे ही रहो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। सावधान रहे हम क्यों आए यहाँ, मुख्य बात तो हम मनुष्य शरीर में क्यों आए। मनुष्य शरीर में आने का तात्पर्य केवल भगवत भजन करना है। 84 लाख दुनिया उसके सिवा भूद्र पेत्र पिशाच आदि कई है, कुशान पुत्र कई तरह राक्षस कितने ही, असुर कितने ही, बाल गृह कितने, दूर गृह कितने ही, कितने अपद है। सब में बढ़िया ये बात बता, दुर्लभ हो मानुष हो देह, सबसे दुर्लभ मानव शरीर ये मिल गया है तो भगवान की बड़ी विचित्र कृपा है। तो यहाँ आना पर तो मनुष्य जन्म आ गए, और मनुष्य जन्म से फिर यहाँ पुरुष मान सत्संग में आ गए। महान पवित्र जगह ये उत्तराखंड की भूमि और गंगा जी का किनारा और सत्संग का मिलना, बहुत विचित्र बातें मिली हुई है। ये विशेष मन में आई आज कि आप हरदम सावधान रहें, कीर्तन हो तो कीर्तन करें, कथा हो तो कथा सुने, गीता का पाठ हो तो गीता का पाठ करें। मेरे को आश्चर्य आता है, कई कई भाई सुख सब बैठे, कोई बहन सुख सब बैठी, कई बच्चे सुख सब बैठे, अरे भाई पाठ हो रहा, पाठ करो, एक बार पाठ करो, दो बार करो, तीन बार करो, हर्ज क्या है उसमें। मुफ्त में बात आ रही है, मुफ्त में बिल्कुल मुफ्त में महान भाव भाव आ रहे हैं, महान पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। हर समय भगवान की तरफ लगे रहे, प्रभु की कृपा के नर पाई नर देह ए बाद ही गमाई गाई गीता ने ज्ञान की, जिन जनान को पसान को पसारी फांसी की नहीं नगा निगा नेग नफा नुकसान की। तो ख्याल ही नहीं किया है, इतना काम हो गया बताइए। तो भाइयों बहनों हरदम सावधान रहो, रात में दिन में हरदम सावधान, थोड़ा भी समय निरर्थक न चला जाए, बहुत कीमती समय है मानव शरीर का। मानव शरीर में भी सत्संग का समय बहुत कीमती है, ये मौका है, कर लो तो कर लो, नहीं तो चला जाएगा, ये ठहरेगा नहीं। ये समय, समय के समान कोई कीमती चीज नहीं है, तो ऐसे कीमती समय को कीमती काम में ही लगा देना, भगवान में ही लगा देना, हरदम ही हरी स्मृति सर्व विपद विभोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। तो उसमें जप में ध्यान में कीर्तन में पाठ में पूजन में दर्शन में हर समय भगवान ही भगवान है चारों तरफ। बताए रहे परिदंत से भूताना मसरम चरमी सूक्ष्म उत्पादन में यम दूर तुम छात्र के सब जगह भगवान ही प्रभाव है। कैसी एक मीठी बात है, हर समय भगवान के नाम का जप करो, स्वरूप का चिंतन करो, भगवान ही भगवान है। निहाल हो जाओ, निहाल, बिना कुछ चाहे स्वतः होता है, स्वाभाविक। कैसी बढ़िया बात मिली है, दुर्लभ दुर्लभ चीजें स्वतः मिलती है, स्वभाव मिलती है। मनुष्य का ये एक जीव का एक स्वभाव है उपलब्धि का, जो मिलती है चीज उसका आदर नहीं करता, वो चली जाती है, पीछे रोते हैं। तो ये बात सावधान से आप सुनो, समय जा रहा बड़ा तेजी से, मृत्यु आ रही है, हर समय ऐसा समय नहीं मिलता है। शेर जी का समय सत्संग होता था ना, तो बहुत विशेषता से, वो बात वैसी नहीं है, पर है तो भी बहुत फायदे की बात हो रही है। क्या पता है इस संयोग का कब वियोग हो जाए। देखो संसार में वियोग मुख्य है, वियोग ही मुख्य है, वियोग हो रहा है निरंतर। ये शरीरों का वियोग हो रहा है, संयोग का वियोग हो रहा है, सत्संग का भी वियोग हो रहा है, आप जो काम करो वह वियोग हो रहा है। तो सावधानी के साथ सबका सब समय भगवान में लगा दो, तो कितनी विचित्र बात है। अब समय सावधान रहो, दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीति हरिजन से करिए, पर हरिये तो बंदा दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहो। सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी, जागृत में सावधानी, सपने में भी। तो सपने में कैसे रह सकता है, हरदम जब जागृत में सावधान रहेगा तो स्वप्न में भी ठीक रहेगा। स्वप्न में ठीक रहने से ही पता लगता है कि जागृत में ठीक रहते हो। स्वप्न में गलती होती है, ये क्या है, आपके जीवन का फोटो है। स्वप्न में गलती होती है समझ लेना चाहिए, हमारी जागृत में सावधान नहीं है। स्वप्न में सावधानी समझ लो ठीक है, तो हरदम ही ऐसा लिखे रहो, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। ये मामूली बात नहीं है, हर समय भगवान में लगे रहो। खाली समय चला गया, वो चला गया, चला ही गया। जो भगवान के भजन बिना समय चला जाए, उसको विशेषता के तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, तो भी गया हुआ समय तो खपाल तो गया ही गया। ध्यान देना, ख्याल करना इस बात पर, साक्षात जीवन मुक्त हो जाए, साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, साक्षात भगवान के दर्शन हो जाए, तो भी खाली समय गया है, वो समय तो सार्थक हो ही नहीं सकता। कितनी क्या बात है भाई, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान दर्शन हो, प्रेम प्राप्त हो जाए, फिर कर समय खाली नहीं जाता तो इतने दिन नहीं लगते, कभी प्राप्ति हो जाती, वो घटा हो गया, हो गया, हो ही गया। इसका अर्थ क्या हुआ, अब सावधान रहो, अब समय खराब ना हो जाए। अभी से ही बात है, हरदम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लेते रहो, चिंतन करते रहो, फालतू बातों पर समय बर्बाद मत करो, बहुत सावधानी रखो। ये दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, दुर्लभ साध लब्ध्वासु दुर्लभ मिदं बहुसंगति, दुर्लभ साध सुलभ करी, अपने को सुविधा से मिला है, ये पुरुषार्थ से नहीं मिलता है। विशेष एक मन में आई आज कि विशेषता से आप सावधान रखो, हर समय कृष्ण तरह अगर देह शरीर ज्यादा फालतू फालतू समय मन में कितने संकल्प गया, अनुकूलता आई, प्रतिकूलता आई, किस तरह गया, क्यों आप इतना फिर सरल होकर भगवान में क्यों नहीं लग जाओ, चाला कि हमें पढ़ा क्या है, क्यों समय बर्बाद करो, क्यों स्वभाव को खराब करो, क्यों अपना और दूसरों का समय बर्बाद करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। में अतीत निश्चय ऐसा है, कल्याण के लिए जल्दी से जल्द लग जाओ विषय घर से। ये समझे मेरे को बड़ा भारी अर्थ क्या आता है, क्या करते भाई बहन, सोचते नहीं हो, समय जा रहा है ना, मौत नजीक आ रही है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण हमारे सामने मौत न रहती हो और जीने का समय न जाता हो, हर समय निकल रहा है। इनको देखते हो, देखते क्या हो भाई, अनर्थ हो रहा है। बड़ा कीमती समय जिसे भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, भगवान के ऊपर प्रेम की दर्शनों की प्राप्ति हो जाए, ऐसा समय खाली जा रहा है। सिवाय सावधानी की और कोई इसका उपाय नहीं है। पैसे को तो आप तिजोरी में रख सकते हो, बंद कर सकते हो, परंतु ये समय को बंद तो कर सकते नहीं। आप सावधानी से रखोगे तो समय सार्थक हो जाएगा, नहीं तो फट निकल जाएगा। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है और बहुत गलत हो रही है, ख्याल नहीं कर रहे हैं। इधर मन में कई तरह उथल पुथल हो रही है, राग द्वेष हो रहा है, हर्ष शोक हो रहा है, चिंता और भय उद्वेग हो रहा है, हलचल हो रही है। क्यों आप तुम फंस रहे हो, जान करके क्यों आप तुम फंस रहे हो? सब छोड़ो, भगवान को याद करो, तेरे भावे जो करो करो गुरु संसार, नारायण तू भज के अपनो भूल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गंगा के नारे उठी बड़ी का सत्संग शाम के समय हो रहा था, इसमें सज्जन होंगे। एक ने कहा कि गंगा जी की सिंधी की लहर अच्छी लहर आई, इस लहर देने के लिए समय का समय गया, सत्संग की बात हो रही है, सुन रही है, अच्छी लहर आ गई। क्या कर रहा है, थोड़ी थोड़ी बात में ख्याल नहीं करते, अच्छी लहर लगी आ गई, अच्छी लहर सुनने के लिए आए हैं क्या? यहाँ गंगा जी की आती है हवा अच्छी आ गई, कितने ख्याल करते हो आप, यहाँ किस लिए आए हो? गंगा जी अपने भगवान में लगा हुए विश्वास से तो मदद करती है, पर हवा की संधि ले लिया, सुख ले लिया। सज्जनों, सुख की ऐसी बात, ऐसी दूसरे दुख की बात, ऐसी ईर्ष्या की बात, ऐसे ही द्वेष की बात, ऐसे ही हलचल की बात, कुछ न कुछ आप जान जान करके करते हैं, बड़ा आश्चर्य आता है मेरे को। सज्जनों, सच्चे में भगवान में लग जाओ, तुम्हें क्या करता है, कैसे करता है, क्यों बातें बनाओ, क्यों ईर्ष्या करो, क्यों द्वेष करो, सच्चे हृदय से भगवान क्यों नहीं लग जाओ? ये समय इसलिए मिला है, ये समय भगवान की कृपा से भजन करने के लिए मिला है, और बातें इधर उधर मत करो, समय बर्बाद मत करो भाई। 84 लाख जोड़ी में मनुष्य है दुर्लभ, और मनुष्य शरीर में ऐसा समय मिला दुर्लभ, लब्धवा सुदुर्लभ मिलम, अत्यंत दुर्लभ चीज है, तो इसका लाभ जल्दी जल्दी उठाओ। कभी कैसी ऐसी वृत्ति ही हुई है, देखा है कि अच्छे संतों का, अच्छे महात्माओं का संग मिलना कठिन है। हम तो आए थे आप पहले, तो मेरे को याद है वो, तो ये संग कैसे मिलेगा, और समय जा रहा है, उस ले गया शेर जी कहा भाई जी, उनका सत्संग होता था, कितनी बातें होती थी अच्छी तरह से, अब वो कहाँ है, टेप सुन लूंगा, वो भी अच्छी बात है, परंतु वो मौका तो निकल गया, तो ये मौका कौन सा ठहरेगा, ये भी निकल जाएगा। हर समय बरोबर बात नहीं मिलती, तो अपने को तो हरेक क्षण सार्थक बनाना है, छोटी दूसरी बात है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, ईर्ष्या होती है, दुष्ट होता है, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। अपने भजन को भाई, तेरे को भक्त नहीं मिलना चाहिए, केवल भजन भगवान के आगे, एक भगवान का भजन चिंतन, पद गाओ, कीर्तन करो, नाम जप करो, पुस्तक पढ़ो, भगवान से चर्चा करो, गीता जी की चर्चा करो, भागवत की चर्चा है, सत्संग की चर्चा है, भगवान के गुणगान करो, भगवान की चरित्र गाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, प्रति अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, सब तरह की सामग्री अभी मिल रही है। तो सामग्री से है हाथ धो बैठोगे भाई, समय निकल जाएगा, हाथ कुछ लगेगा नहीं। जबरदस्ती लाभ होता है वो तो होता ही है, होगा ही, पर आप सावधान हो जाए तो कितना लाभ होगा। जो मनुष्य, जो भाई, जो बहन सावधान हो जाएगा, अपने जो विशेष लाभ लेना है तो वो बहुत विशेष लाभ ले लेगा। इस समय हमें तो बहुत प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, परंतु फिर करेंगे। देखो, भगवत प्राप्ति की बात में भविष्य नहीं होता है, सांसारिक उन्नति में तो भविष्य होता है, वर्तमान नहीं होता। और जैसे वर्तमान होता है, भविष्य होता ही नहीं। सुते सिद्ध सुते केवल इन दृष्टि डाले करता हुई, नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है, नित्य निरंतर अप्राप्त से अप्राप्त रहना एक ही बात है, इसलिए वो ख्याल नहीं करते। नित्य निरंतर संसार शरीर मौत में जा रहा है, सब पदार्थों का नित्य नियंत्र वियोग हो रहा है, उसको वियोग स्वीकार करना है। और नित्य निरंतर परमात्मा की प्राप्ति, हरदम सब में परिपूर्ण परमात्मा को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, केवल सावधानी की आवश्यकता है। नया उद्योग हमें नहीं करना है, इतने निरंतर जो तत्व प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। और संसार और शरीर नित्य निरंतर जा रहा है, उससे उपरा होना है। उस शरीर को तो रखना चाहते, पदार्थ रखना चाहते, मान आदर्श रखना चाहते, कीर्ति रखना चाहते, शरीर का आराम रखना चाहते, सुख रखना चाहते हैं। फालतू चीज है, फालतू कितना रख दो, किसी का उद्योग चलेगा नहीं, आपका उपाय चलेगा नहीं। और परमात्मा हरदम होंगे, परमात्मा की तरफ से आप बीच लेते हो, मन उसे रिश्ते नहीं डालते हो, आश्चर्य की बात है। फालतू फालतू बातों में समय बर्बाद हो रहा है, सजरो करो, कृपा करो। अब गया सो गई, गई सो गई, अब राख रही हो, मनवाज हूँ मान तू सही रे, गई सो गई, अब राख रही रे। जो रह रहा है परमात्मा है, उसमें तत्परता से लग जाओ। हे नाथ पुकारो प्रभु से, हे भगवान कृपा करो, हम आप में लग जाए, मदद करो नाथ, न करो, मांगते रहो भगवान से। भगवान बहुत राजी हो गए, धन मांगो, पुत्र मांगो, कीर्ति मांगो, निरोगता मांगो, भगवान राजी नहीं होते। अरे क्या कर रहा है तू, मांगे ही मांगे तुझे मांग, जैसे बेरे ही बेर रखू बेर रहते जा, धनाध्यक्ष कुबेर है बद्रीनाथ में, बद्री नाम बेरों का वृक्ष, उस बेर है कुबेर में, जो दो चार बेर दे दीजिए बना ले, बोलिए तो बड़ा ही झारखंड मिल जाए। महान धनाध्यक्ष से ये बोल मांगे तो ऐसी बात है, तो और जगह हो जाएगी, सब जगह हो जाएगी, तेल विचार तू करो यार, तो हर समय चलते रहो। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में करते हो और नाम का जप करते हो, बोलो मत जाते, बर्बाद मत करो समय, बोलने के लिए खास कोई बात खास पूछनी हो तो पूछ ली, और कोई पूछे तो थोड़े शब्द में बात आते बता दी, और बिन बोले भी कोई बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता पड़ती है, कह लिए तीन बात है। आप कृपा का ध्यान दें, कोई खास बात पूछे तो बड़े प्यारे मीठे इतनी दृष्टि से बता दो, और अपने को पूछने की बात हो तो पूछ लो, अरे बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता तो कह दो, तीन के सिवाय कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हर समय सावधान रहो, ये विचार मोहन है, विचार मोह। पर्स भाग में आया है, कोई काम पड़े तो रुपये की थैली खोल दो, पर जबान मत खोलो। रुपये का ये रुपये दे दो, बिना बोले काम से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, वक्त नहीं है। यमन हरिदास जी महाराज हुए हैं भगवान के भगत, वो मुसलमान थे, चैतन्य महाप्रभु संग में लग गए भजन में। मुसलमानों का जमाना था तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगा, ये काफिर बन गया। समझाया बुझाया मानी नहीं बात, फिर वो भजन में लगे रहे। तो वहां की बादशाह था, कोई नवाब था, तो उसने विचार किया अभी क्या करें, तो किसी तरह से कोई इसमें अवगुण आ जाए तो उसकी खूब खबर ले। एक वेश्या को सिखाया कि तू किसी तरह से ही इसको अपनी तरफ खेल ले, फिर इससे खबर अच्छी तरह ले। तो वेश्या के मन में करे पुरुष जाती है, फिर क्या बात है, उसमें बड़ा घमंड था मन में। वो भजन करते हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम रात और दिन बैठ रहे। वैश्या करी की बात पर बात कर ली कि भगत नहीं अभी, भिक्षा का भगत हो गया, भिक्षा कर ली, फिर भिक्षा कर ली, फिर भगत में लग गए। अब देखो काम अब स्नान करना सोच जाना है। कई दिन तक बैठे गए हो अपने, रात अगर सोना ही नहीं, भजन करना रात कर, और समझा भगवान की कृपा हो गई, ये हमारे पास पहरा बैठा दिया, अब भजन का मौका लग गया है। भगवान ने मेरे को सावधानी दी है और ये मौका दिया कि तुम भूल न जाओ कहीं, तुम नींद में समय खराब करते हो, इस वास्ते ये मेरे लिए पैरा लग गया है, बड़ा अच्छा है। तो भजन में ही लगे रहे, ऐसे बना के असर पड़ा। तो जो सच्चा हृदय होता है ना, उसका असर पड़ता है, उस पर असर पड़ा नहीं, इतनी तत्परता से भगवान में लगा है। और मेरा कितना दुष्ट हृदय है, मैं इसको कैसे दिखा करके पतन की तरफ देना चाहती हूँ। पछताता हुआ, दुख हुआ मन में, कहा तू ये काम है, क्या इनकी नीयत है, क्या मेरी नीयत। अब रो पड़ी तो मैंने मेरी की बात, अब भगत है, बोल बोल क्या चाहती हो। तो महाराज मैं भजन में लग जाऊ, बादशाह ने मेरे को ऐसा कहा, इस वास्ते में तो आई थी, तो आपकी कृपा हो गई। पता अच्छी ऐसी बात है, बादशाह को ये सुहाता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो क्या करूं, वो आसन पर बैठा दिया, मारा देती, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, लग गई। वो उसे चल दिए, कभी बादशाह को विक्षेप होता है तो अपनी यहाँ गया, चलो दूसरे चलो, उन्हें वो चल दिए। वो बादशाह पूछे बात क्या हुए, महाराज वो तो वही बैठी डंडी राम राम कर रही, कृष्ण कर रही है। बादशाह गए, क्या करते हो, सब के भगत नहीं है, लगाई कोड़ा लगाई, भगत नहीं है, मेरे लोग बोलने के लिए भगत नहीं है, लगा दूसरा। उसे रंग चढ़ गया भगत में भजन का, अब वो भगत नहीं है। हरिदास महाराज बोलते थे, वो बोल दिया उसने, जब चिरा के मेरे लिए भगत नहीं थे, बोलने के लिए मारो तो मार लो, क्या करे। तो भाई ऐसे भजन का असर बेशक पड़ जाता है, जिसकी खोटी नीयत बिगाड़ने के लिए पत्र करने के उद्देश्य आकर बैठी है, पर सच्चे हृदय से लगने वालों का असर पड़ता है। ऐसा वो उपदेश नहीं दिया, बातें नहीं कही, भजन में भगत नहीं है। इस तरह से आप लोग लग जाओ तो कितना आपका भला होगा, कितना औरों का भला हो जाए। यात्री आने वाले हैं यहाँ तो महाराज सत्संग के लिए आते हैं, बहुत से यात्री केवल यात्रा के लिए, गंगा का स्नान करने के लिए, इधर गीता भवन परमार्थ निकेतन आदि देखने के लिए, शौक के लिए आते आते हैं, कहीं नीलकंठ के लिए, कहीं जंगल में घूमने के लिए, कहीं बद्रीनाथ जाने के लिए, कहीं किस तरह से आते हैं। अब सब तत्परता से लग जाए तो कितना आपके द्वारा लाभ हो जाए, बहुत लाभ होगा। बढ़ने से सत्संग हो रहा था, तो सत्संग में श्रेष्ठ जी को प्रश्न चला तो कहा, वे कभी कहा करते कि हम लोग बढ़िया है, घाटे के काम में नहीं जाते हैं। हम लोग सत्संग करते हैं, बहुत लाभ का काम है, घाटे में काम नहीं जाते। लाभ होता है, लाभ होता है तो बड़ों के सामने दृष्टि डालने से वो गंगा जी के उस पार दूर ऊपर ऊपर झलसता जाता है। वहां रास्ते में चलने वाले आदमियों को भी लाभ होगा। और कहा इधर से थोड़ी दूर इस किनारे भी चलता चलता एक मुसलमान चला जाए तो वो भी लाभ से वंचित रहेगा। बड़ा आश्चर्य, क्या लाभ होगा कि वो सत्संग देख रहे थे, हिंदू लोग अपने परमात्मा की चिंता कर रहे हैं, कोई भजन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ फूरना परमात्मा की होगी। तो भगवान की फूरना मात्र हो जाए वो निहाल करने वाली चीज है। छोटी सी छोटी बात है पर भगवान के साथ संबंध है। बड़े से बड़े परमात्मा है संसार में, न तत्समोस्तभ्यो लोक प्रतिमा प्रभाव। आपके समान भी कोई नहीं, आपसे बड़ा कौन होगा। अपनी तरफ वृत्ति लग जाए, याद मात्र आ जाए, कितनी विचित्र बात है। उससे बड़ा कोई है, कोई हुआ, कोई होगा, कोई हो सकता है। केवल ही भगवान की बात करते हैं, भगवान जी अपने बात की साधारण। अरे भगवान की स्मृति हो गई, परमात्मा की स्मृति हो गई। हरी स्मृति सर्व विपद विभूषणों संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति वो याद आ गई। कितनी विचित्र बात हुई है। तो ऐसी भगवान की स्मृति स्वतः होती है। स्वाभाविक भगवान के चरणों का जल है जरूर बह रही गंगा जी। गंगा जी दृष्टवा जन्म शतम पाप, देखने मात्र में 100 जन्मों के पाप दूर होते है। वही गंगा जी है, उसमें स्नान करते है, उसकी हवा आती है, उसमें महाराज देव बालू है, उसमें बिछी हुई, उसमें हम बैठे हुए है। वृक्ष सभी गंगे जल पी पी करके पड़े हुए उन वृक्षों की छाया में बैठे है। और विश्व कितने जंगल के कितने कितने पवित्र है सभी वृक्ष भी। एक बार फूल गाले जिसमें कल्याण हो जाए, प्रति वर्ष फूल जाते हैं गंगा जी में। जितने जंगल है उसका फूल गंगा जी में। कई बेटा पोता गाला है जाती है तो सोते ही बरसाती है। कितने पवित्र है, कितना देश पवित्र है। ऐसे पवित्र देश में आजकल हम वंचित रह जाए। राग द्वेष हर शोक मन हुई नहीं हुई, मन यो हो गया यो हो गया, क्यों उथल पुथल करो, क्यों समय बर्बाद करो भाई। लोग दूध पीते हैं, दूध दूहते गाय से, उस गाय के थनों में चिंचड़ लगा हुआ है। वो जहां दुनिया दूध पीती है वो खून पीता है। अरे कर क्या रहे हो, यहाँ क्या है। अपने मारवर ही कहा होते तंग करेगा, क्यों लोही पिए मारोगे, तो दुनिया दूध पिए, बछड़ा दूध पिए, दुनिया दूध पिए, उसे लोही पिए बेटा, कोई तंग करेगा, क्यों लोही पिए रे मारो, तो क्यों लोही पिए रे भाई। भगवान में लग जाओ जी, कीर्तन हुए तो, नाम जप हुए तो, पाठ हुए तो चुपचाप बैठे, अब क्या फायदा निकलेगा। अब जबरदस्ती हो जाए तो हो जाए भले ही, अपने तो बना। बड़ी विचित्र बात है, बहुत विचित्र। बरसात में भी सूखा रहे जेड़ा, बड़ी हिम्मत करे, बड़ा उद्योग है। राम राम राम राम राम राम राम। ऐसे मौके में भी वंचित रह जाना, खूब उथल पुथल बचाओ, एक भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। तेरे भाव जो करो भलो गुरु संसार, ये कब करोगे, जरा सोचो कि वो कब दिन आएगा, किस दिन की प्रतीक्षा करते हो, किस अवसर का विचार करते हो कि बूढ़े हो जाए भजन करेंगे, बेटा पोता हो जाए भजन करेंगे, कब करोगे, अच्छा संग मिला भजन करेंगे, ऐसा कौन सा समय मिलेगा। और ये वो अभी है, यही है बढ़िया से बढ़िया मौका। जब आप चेत करो आप बढ़िया से बढ़िया मौका, यहाँ हो, घर पर हो, किसी किसी जगह ही हो, जिस घर आप चेत करोगे वो सबसे बढ़िया मौका है। और वहां ही परमात्मा है। यहाँ तो सामग्री बहुत है परमात्मा लगाने वाली, मन आपका है डेढ़ रोड्या तो मन संगत कठो की गंगा, वहां ही गंगा है, मौज है वहां पे, सावधान हो जाओ। और बेहद सावधानी यहाँ पे लाभ नहीं दे सकती, हमें मनमानी कर रहे हैं, थोड़ी सी कृपा करो, कृपानाथ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, पुकारो उसको हरदम, हर नाम लेते रहो भीतर से, भाव ये नाथ भूलो नहीं, नाम का जप होता रहे भीतर से, ये जप हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलो नहीं, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके से मोर मोट मेरे उपदेश हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा माई गई गिरधर गोपाल का था, गिरधर गिरधारी का था, उस नरसिंह जी के श्रवण साह थे, सूरदास जी महाराज के कृष्ण थे, गोस्वामी जी महाराज राम थे, मेरा भाई की बात सुनी, वो पहले जब मैं गोपी थी तो उसका विवाह हुआ तो वृंदावन में आई तो कह दिया माँ ने, दूसरे ने कह दिया कि तू सावधान रहना, वहां ये कृष्ण है उसको देखना मत कभी, देखे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इस बात से सावधान रहना, सुनी हुई वो सब बात तो सुनी हुई होगा। तो एक आया तो कन्हैया, तो उसे कह रहे भाभी लाया तू, देखा तो सही तेरी कैसी भाभी है, ये तेरी स्त्री है, भाभी लाया तू, ब्याह कराया भाई का भाभी है, तो देखा तो सही है, तो देख ले, से देखने लगा तो बड़ा कुकुट निकाला हुआ पकड़ लिया, भगवान ने कहा ठीक है तो देखूंगा मैं, नहीं देखा सर शिक्षा मिली हुई थी महाराज, वो बरसा बरसी जोर से इंद्र का हुआ कोप, अब तो हम बहने लगे, केवल भीगने के काम नहीं आए, पानी में बहने ही लग गए, मूसलधार बरसा गई दम, तो सब गायर बसरा मुबार बाल छोटे बड़े सब भाग करके आए गिरवर के नीचे, और गिरधारी बात करते महाराज, बाएं हाथ की अंगुली भी छोटी उसका भी नख उसकी किसी आज, अब वो भेजते भेजते आए तो उसने देखा अचानक, ये पता नहीं कि वो नहीं देखना वो ये पता नहीं आता नहीं, और दृष्टि पड़ गई, दृष्टि पड़ गई तो फिर तो महाराज मोहित ही हो गई, वो फिर वीर भाई बनी कर दू मैं, तो गिरधर गोपाल गिरधर गिरधारी को देखा, पहले पहले गिरधारी को देखा, गिरधारी बनने वाला तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा गिरधर गोपाल, गायों सब भरी गायों को पालन करने वाला गिरधर, और गिरधर गोपाल लग गई बस, फिर तो महाराज बस हो गई सो हो गई, हो ही नहीं फिर, भगवान की बात ऐसी विचित्र है, पूतना जहर देकर के मान जिघन से आ पाए दत्त साधु असाधु जिघन से आ पाए, तो मारने की इच्छा से उसका उद्देश्य मारना है, ऐसे उद्देश्य से सनकाल उठम कौर को जहर छोटा बालू स्पर्श करे तो पहले बाल कोमल होता, जहर करना जहर के लगने से मर जाए, मुंह में जाओ आता नहीं है, ऐसा जहर वो दे दिया था मुख में, भगवान ने खींचा महाराज बाल तो खींचा, दूध पिए वो तो वन दूध तो हृदय में प्रेम हो तो दूध आ गए, कुछ जहर था और प्रेम नहीं पी तो भगवान उसके प्राण ही अरे छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ दे, अब सोने नहीं मरने के बाद भी अब क्या सोने, अब अख में आ जा क्या बात है फिर सोने, जसवंत की गति पाई मां की गति नहीं पा, नेभेगतम धातृषताम तथो न्यं कुंभदयालम शरणम भजे। धातृषताम धाय माँ होते है उसी गति उसको दे रही भगवान ने। कहते जहर पाने वाले धाय दी तो माँ को क्या देंगे, माँ को क्या देंगे, माँ को तो अपने आप को दे दिया। ध्यान दो मुक्ति बढ़ेगा आप बढ़े, अपने को दे दिया। अब मुक्ति तो उसी रज्जु में है, यशोदा मैया के आंगन की रज्जी में मुक्ति है। अपने आप को माँ को दे दिया, माँ बांधे तो बंध जाए, खोले तो खुले जाए। ऐसा कहूंगा दयालु व्यास जी के गज करने पर भी सुखदेव जी महाराज नहीं लौटे। और जब ये कथा सुनाई मैंने, भागवत पढ़ाई बालकों को, ब्रह्मचारी गए उस चंद्र में समझाने के लिए, पुष्प और समझा लिया। वह कह रहे हो बकन काल घूटम जिधर से आ पाए, ये बात बताते पूरी अंतम इसको बोले। पूछा नहीं कहा बात क्या है इसको, अब पवित्र अंतगण कैसा होना चाहिए, बाहर आने से माया लग जाएगी, गर्भ में ही रहे और जन्म तो चली गई। ऐसे शुद्ध अंतगण में शुद्ध क्या हुआ, अंतगण लग गया। पूछा क्या है, कि तो भागवत की बात है, व्यास जी महाराज ने बनाई, गर्ज करके पढ़ी भागवत, भागवत पढ़ने के लिए गर्ज करके पढ़े। भगवान देते तुम आत्मा राम समुद्र निर्गंधा के रूप में कुरवंती अहे तुम भक्ति में तुम भूत गुणो हरी। भगवान ऐसे ही है, इसी तरह के ही है। अभी बताए सनकादिक बैठे आशा बसन व्यसन नृत्य नहीं, आशा बसन और व्यसन नृत्य नहीं, आशा बसन ये दसों दिशाएं, ये कपड़ा है, कपड़ा क्या पहरा हुआ, ये दसों दिशाएं, चार तो दिशा दिशा प्रत्यंत दिशा, एक ऊपर एक नीचे, दसों दिशा दसों दिश बस त्यान परवान जी परवान बस दसों दिशा नंग रंग बाबा छोटे से देख तो बालक बहु काली ना भगवान के चंद्र भजन करते हैं, हरि शरणों ऐसे जिनके मुख में भजन है, और भगवान के चरणों की शरण, भगवान का चिंतन उसी कथन, और वो भी बता कहना। परीक्षित राजा गए भी कल्याण कैसे, और सात दिन का तो दिन रह गया, अब तो मृत्यु आई पता लग गया, गंगा किनारे आ गए बाबा। ऋषि मुनि सब आए, भाई राजऋषि है ये, पांडवों का वंशज है, सब बड़े आदर्श आए। कहते महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए, ऐसा विचार चलता था, इसी में देखते रहे तुम अब वेश सने सने भागवतम पढ़ भागवत को पढ़ देंगे। 16 वर्ष की अवस्था है, श्याम शरीर है, मस्ती है, अवधूत वेश नग्न है, बिना स्त्री वाली अवधूत वेश, स्त्री और बाल कर कोई ढूल छाए, कोई कुछ बिगाड़े, कोई पागल है, कोई ताली बजाओ, कुछ गोल करे, मैं मस्ती से भागवत पढ़ रहे हैं, खाली नहीं है आए। ऋषि मुनि बोले तो परिषद दे तो भाग ही खुल गया, अरे सुखदेव मुनि आ गया, सुखदेव निहाल हो गया, तो देख अगर बैठी हो गए बड़े बड़े सफेद सरदारी वाले उठते हैं, आरंभ करते हैं। राजा परिषद राजा था, राजाओं के बैठने उठे विचार ज्यादा होता है, और साधु का था हमारे राजाओं के दोनों होते हैं ऐसे, उनसे आश्रित किसको दिया जाए, कहाँ बैठाया जाए, कैसे बैठा जाए। तो वे बूढ़े बड़े खड़े होते हैं, परीक्षण ने पूछा कि बात क्या है, किसी को बेटा है किसी को पोता है। सूर्य जी सब खड़े होते हैं, महाराज क्या बात है, बात क्या, तेरा भाग खुल गया, कृपा होगी भगवान की, हमारे यहाँ अवस्था से मोटे होते वो बड़े नहीं माने जाते, सर्वे देव ज्ञान वृद्ध से कंकर ध्यान करते सुखदेव महाराज अभ्यास पड़े हुए थे, लड़का थे उनके परासरात्म सुखतात्म तपो निधि ऐसे महाराज को खड़े हुए कहा भाई अरे सुखदेव महाराज आ गए, सब सभा प्रसन्न हो गई, मस्त हो गई और बड़ा सुना रहे भागवत सुना रहे हैं मस्ती से, परिषद सुन रहे हैं, मौज हो गई। तो भाई ऐसा मौका मिलता है कोई कोई भाग्य से ही मिलता है। हम खोजने के जाए तो कहाँ खोजेंगे, आप और हम लोग प्रचार कम करते हैं। हरेक गांव में जाकर हम देखना चाहें कि सत्संगी कोई घर है, सत्संग करने वाले कोई भाई बहन हो, पारमार्थ रुचि वाले कोई हो तो जाए दर्शन करें। हम ढूंढ करके दर्शन नहीं कर सकते, यहाँ आए सब ऐसे ऐसे हम मर मर गए टावा टावा समझी। सत्संग की रुचि, भजन ध्यान की रुचि वाले तो घर पर रह गए, पर आए हैं वो वैसे वैसे ही आए हैं। कौन घर छोड़ता है, कौन काम धंधा छोड़ता है, कौन निकम्मा काम करे महाराज, आखिर सुख शिला कौन चाटे, लूण ही नहीं चीज में। तो क्या है जो इस रुचि में आए महाराज, सोचते नहीं समझते नहीं। बड़ा भाग्य है ऐसे का, कितने जगह से, कितने गांव से, कितने प्रांतों से चुनवे चुनवे आए सज्जन, उनकी एक जगह दर्शन हो जाए, ये मामूली बात है क्या। इतनी जगह घूम सकते हैं, सब इनके घरों में जावे, सब गांव में घूमे तो इनके दर्शन हो, और यहाँ सब सब के दर्शन हर बड़ा तब यही हूँ। बड़े से संत आते थे, बड़े बड़े त्यागी आते थे, बड़े बड़े कथा कहने वाले, व्याख्यान देने वाले। तो यहाँ पर ऐसे ऐसा मौका मिल रहा है, यहाँ जो सब आप साफ आते आप साफ है, ऐसा क्षत्र खोल दिया है, बड़ा यज्ञ विचित्र हो रहा है, तो भगवान का सुनाना यज्ञ हो रहा है, तो भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिलता है। अपने उद्योग से, पुरुषार्थ से, राज्य आदि से, लक्ष्मी से, धन से, बल से नहीं मिलता है। कहते कस्तूरी महंगे मोरू जी भी लादे जा रही लादे, लखपति लादे नहीं जा जा मुंह ला ही रही, और जंगली पास मिल जाए, जंगली पास ना भाई सा लक्ष्मी जी का ऐसी बात है, मौज मई हुई है। तो सुधरो सावधान, केवल सावधान, सावचेत, जग में जागृत रही है मंदा, ये तो प्रीत हर जन से करिए पर हरिये दुर्गा दिल में जागृत रही है मंदा, जागृत रही है जागृत नगरी में सोलन लागे जखमा रे लम दूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता जागता, सावधान सावधान खबरदार खबरदार, राम नाम के मोर से खबरदार नर हुए, चार जाए बैकुंठ में पलार पकड़े हुए, राम नाम के मोर से खबरदार नर हुए। इस खबरदारी की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है, जागृति की जरूरत है, हरदम सचेत रहने की जरूरत है, होश आने की जरूरत है। सज्जनों होश में आना, वो ये भगवान जब लग गया तो होश नहीं तो बेहोश ही है। लक्ष्मण जी महाराज ने, लक्ष्मण जी महाराज को बड़ी तेजी आ गई, जनक बोल गए कि दीर विहीन मही में जानी, लक्ष्मण जी बाल के छोटे से छोटे रहे, होठ फटके या लाल नेत्र हो गए, ये क्या कहता है बूढ़ा, वीर विहीन मही में विद्यमान रघुल मन जानी, जाबर रघुनाथ जी महाराज शुद्ध बैठ बैठ खाकर विराजमान है, और कहते वीर विहीन मही में पृथ्वी का ठेका ले ली, जल्द कहिए अनुचित मारे हर कुछ तेरी तेजी आई, ऐसी तेजी बिगड़ रो दो महाराज लक्ष्मण जी बना दे, तो पुरुष समझे बालक है। जनक के लोग कहने लगे छोट कुमार खोट बट भाई, ये छोटा कुमार बड़ा तेज है, ये छोटे छोट कुमार खोट बट भारी बड़ा खोटा है, बड़ा तो शांति सुखा है बस छोट कुमार ऐसा धक्का है महाराज। जनक भी संकुचित हो गए, भाई क्षत्रियों की सभा में बोलना चाहिए, सावधान से बोलना चाहिए। जनक महाराज ज्ञानी जी के सुखदेव जी बन रहे हुए सत्संग के लिए वही बात है। तो इतनी तेजी अब बात क्यों याद आई कि दोनों छत्र के दंड जे में तव प्रताप वरदान शब्द पूर्ण धरा धन बात है, फिर कुछ नहीं लगा ऐसी बात है। तो इस तरह से हर एक समय में भगवान याद रहे तो समझना चाहिए होश है, और भगवान के भूल गए तो बेहोश है। अच्छे से अच्छे काम में लगे पर भगवान को भूल गए तो होश भूल गए, अरे भगवान याद है तो होश है, तो जोश में भी होश है, ऐसा भी होश है, ऐसा में ही लक्ष्मी जी याद आ कितना होश है तो प्रताप है हाथ अपने को थोड़ा छत्र गंद जी ने भगवान का प्रताप है। कहा बापुर पुराना ये पुराना सड़ा गया कहवा सड़िया हुआ पुराना फड़ा हुआ क्या चीज मेरे सामने कमल नारा दिन तोड़ भर तोड़ो छत्र के दंड जी में चौमर से छत्र मिले क्या छोट छोटा हाथ लगती तुम जाए तोड़ दो भाई समझे कि क्या बात है। ये जन के लिए कह रहे हैं तोड़ने की मन में नहीं थी, खुद लक्ष्मण जी आई नहीं मन में सत्र के कैसे हाथ लगा हुआ, वो तो राम जी की तरफ है बात तो राम जी के लिए है, परंतु ये जनक क्या उसे जवाब जोश में मिला पर जोश में भी होश। ये बात है भाई हरेक समय भगवान को याद रखो, कुछ बात आ जाए अनुकूल आ जाए प्रतिकूल आ जाए सुख आ जाए दुख आ जाए हरेक समय में भगवान को याद रखना, हर समय प्रभु को याद रखना। खास चीज वो ये सुख दुख आगंतुक आगमा पारिनो अनित्या तां प्रतीक्षितो तो सहलो भगवान की याद रखो। जी हमारी एक शंका है। हाँ जी उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए जो गुरु एक हमारे मित्र है। हाँ। जो कृष्ण भक्त है। हाँ। तो वो एक स्वामी जी कुछ कृष्ण की कथा कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने उससे दीक्षा ली, दीक्षा लेते समय उन्होंने कान में निरंकार का मंत्र दे दिया सतनाम निरंकार। अब वो परेशान है कि वो तो कृष्ण भक्त है। हाँ। कृष्ण का भजन करता है। हाँ। तो वो कहता है ऐसे गुरु का मैं क्या करूं, तो उस गुरु का परित्याग कर कर भजन दूसरा गुरु कर सकता है या नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है बिल्कुल। गुरु और कैसे कार्य कार्य बजाने का उत्पत प्रतिपन्न से परित्याग विधेय थे वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि रामायण है हम पता ही करूंगा। बहुत बढ़िया मैं आपने पता बता दिया याद नहीं है याद है करा भाई वाल्मीकि रामायण है। अपने भगवान के भजन में बाधा थे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तजे ताई कोटि बेरी सब यद्यपि परम सुने ही जाकर प्रिय नाम जाकर प्रिय नाम पिता तुझो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तुझो कंत ब्रज भरतरी भय सब मंगलकारी। लक्ष्मण जी ने कही है, लक्ष्मण जी ने कही है। अच्छा पिताजी की बात मानने की जरूरत नहीं है। कितनी लक्ष्मण बात है वो जो एक तरफ लगाते हैं ना वो क्या दोष मुझे जानते नहीं पता नहीं। अपने तो भजन में मन लगता हो भगवान की तरफ तो तजिए ताई कोटी बेरी सब यद्यपि परम स्नेही गुरु बन गए बड़े बढ़ गए अच्छी बात है। पर तजिए ताई कोटी बेरी सब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई अपने तो कोई कहे बोले समझे। एक मैंने बात सुनी महाराज एक गुरु थे तो उसने कहा कि हमारा चेला बन जाओ तो चेला बन गए। कहते हैं कि हाथ में मतलब जल ले लो पानी ले लो हाथ में नियम कर लो कि आपके सिवाय दूसरे किसी से कोई कथा बता सुनूंगा ही नहीं अनन्य भक्त हो जाओ। लगाया हाथ पढ़ ले लिया पढ़ेगा और किसी के नहीं सुनोगा उसे लेगा हाल से आपकी बात कभी नहीं सुनूंगा। हाथ पढ़ लीजिए सबका। शेर जी ने कहा कि एक का मानने से अनेकों का त्याग करना पड़े तो एक का त्याग तो सुख में नहीं जाता। एक किसी की बात मानो कितना त्याग करना पड़े तो इसी बात एक का त्याग कर तो सब काम ठीक हो जाए। ऐसी बात है भाई।